Baraka umenitobea wandugu, nachoka kula kuku ya soko ya vizabi. Yabani yo wane, iwe mutaratibu, nizae wangu watoto ni walishe, wae watu wazima wanisaidie. Uzesa unakuyaka, mutu wajuake. Uzesa unakuyaka, heri ya wenye kuza. Mbaraka umenitobea wandugu, nachoka kula kwanga ya soko ya vizabi. Yafani yo wane, iwe mutaratibu, nizae wangu watoto ni walishe, wae watu wazima wanisaidie. Uzesa unakuyaka, mutu wajuake. Uzesa unakuyaka, heri ya wenye kuza. Mbaraka umenitobea wandugu, nachoka kula kuku ya soko ya vizabi. Yafani yo wane, iwe mutaratibu, nizae wangu watoto ni walishe, wae watu wazima wanisaidie. Uzesa unakuyaka, mutu wajuake. Uzesa unakuyaka, heri ya wenye kuza. Kinshasa uko mwake, ona ona, wenye meza walitafuta wa kuona, wengine wanakufa wanaachara, ya lazima nikusara kukuwana kwako. Hawa ndugu, uzae watoto, uishi na jamaa, fura sana. Fura ya Nairobi uko mwake, ona ona, tulicheza inaenea, inafaa tumuwe watu. Tulikunya tulicheza hatupate cheo. Kura ya Lekosi ukoma wake, autana, weni mani walitafuta wakuona, wamezi kwa kaburi raina bakia, ya lazima nikuzara kukuwana kwako. Ukiwa na mali ya kutosha, jenga nyumba, usiharibu pesa kukunya na pombe mweza. Kura ya Kinshasa ukomo wake, chuma tumai, waza siku miezi na miaka inapita mbio, tutakuya kujuta nyuma mweza. Ngoya ngoya soko mutu alikosa mukia. Thank you. Kila kwetu Kabondo mama. De nouveau avec l'oncle Los et son love model et Poumou Dallas Bombalier. Kwa kaburi ni paraka na rapa wala Kura ya Kampala ukamo wake autaona Nusu ya siku lugu tricheza inaelea Inapatu uwe watu Tulikunya tulicheza atupate cheo Kura ya Lusaka ukamo wake Kwa kaburi ni rai na bakia Ya lazima ni kusara kukua na kwako Ukiwa na mali ya kutosha Jenga nyumba Usiharibu pesa kukunya na pombe mweza Kura ya kichasa ukomo wake Tumakumai Waza siku miezi na miaka inapita mbio Tutakuya kujuta nyumba mweza Moya moya soko mutu alikosa mukia Masusu Okyango Naboi Jakarta Kukomula Masuke Gracias.